अथ वेद विषय विचारः। ये अध्याय सबसे ज़्यादा विस्तृत है जितने भी पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। इसमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वेद का विषय क्या है, वेद के विषय पर विचार हो रहा है। वेद के चार प्रमुख विषय हैं, विज्ञान, कर्म, उपासना, कांड, भेदात तत्र आदिमो। और उनमें भी विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान कांड, जो ये चार विषय हैं, इनमें भी विज्ञान विषय जो है सर्वभ्य प्रमुख। क्यों? तस्से परमेश्वराद आरभ्य त्रिणादि साक्षात बोधन्वयत्वात्। कि भाई विज्ञान जो है उससे सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान। अब जब सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है कि भाई ईश्वर ही सत्य है। और जब ईश्वर ही सत्य है तो एक तरह से वही जो ये जो सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होना ही ये जो विज्ञान है यही वास्तव में प्रमुख विषय है वेदों का। और इसके साथ साथ कर्म और उपासना और ज्ञान ये भी चार विषय हैं, ये भी तीन अन्य विषय हैं। तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण क्या दिए, सर्वे वेदा यत पदम आमनंती तपांसी सर्वाणी च वेदंती। इस प्रकार के कठोपनिषद में कहा गया है कि सभी वेद जिस पद को कहते हैं तब सभी को जिस बात को बोलते हैं वो ईश्वर है। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम छंति, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो पद, तत्ते पदम संग्रहण भ्रमिमि, उस पद को मैं तेरे लिए बोलता हूँ, तो ऐसा कठोपनिषद में कहा है। उसका वाचक प्रणव है कि उसका किसका, ईश्वर का वाचक प्रणव है, ओम खम ब्रह्म, वो आकाश ब्रह्म है, ओम इति ब्रह्म, वो ब्रह्म है। और इसके साथ साथ क्या कहा हुआ है कि तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वदः। कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद और शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, मतलब चार वेद और छः उनके अंग, दस जो ये विद्याएं हैं एक तरह से, ये तो है अपरा विद्या। और अथ अपरा या और जो इसके अलावा जो दूसरी जो है परा विद्या, परा मतलब सबसे उत्कृष्ट उत्तम, तद अक्षरम अधिगम्यते, वो अक्षरम जो कि अक्षर, जो कभी क्षर नहीं होता, जो समाप्त नहीं होता, नित्य रहने वाला है, जो ईश्वर है। तो इसलिए प्रधान जो चारों वेदों में प्रमुख रूप से है वो विज्ञान है, जिससे यथार्थ ज्ञान हो जाता है, ईश्वर है। और इस तीन जो हैं वो कर्म उपासना, कर्मकांड उपासना और ज्ञान, ये तीन अलग विषय हैं। ये भी चारों मिलकर के चार विषय हैं वेद के। तो परमेश्वर का यथावत ज्ञान जिससे हो, तो ये बात होगी। फिर आगे कुछ प्रमाण दिए और फिर आगे है कि तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, कि वो विष्णु का परम पद है। विष्णु मतलब जो व्यापनशील, जो फैलने वाला है, पहले बताया, तो उसका जो परम पद है उसको देखते हैं सूर्य है, मतलब जो विद्वान लोग हैं, दिव्य चक्षुरात्मम, कि भाई उसको वो एक तरह से चक्षु है, आकाश में, प्रकाश में, नित्य दृष्टि में व्याप्त रहने वाला, उस प्रकार से, मतलब वही, उसकी वजह से ही ज्ञान होता है। एतद् विषयकं वेदांत सूत्रम, और इसके विषय में वेदांत का भी सूत्र है। वेदांत में चार प्रमुख सूत्र हैं। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा सूत्र है जन्म आद्येयस्यतः, और तीसरा सूत्र है शास्त्र योनित्वात, और चौथा फिर सूत्र है तत्तु समन्वयात। जो चौथा सूत्र है उसमें किसी ने कहा कि भाई ईश्वर तो है ही नहीं, कर्म ही है जिसके विषय में वेदों ने कहा है, तो व्यास ने सूत्र कहा कि तत्तु समन्वयात, कि भाई ऐसा नहीं है कि जो वेदों में जो मंत्र हैं उनका समन्वय करके जब सबको देखा जाए तो वहाँ पर ईश्वर ही एक तत्व है जिसके विषय में कहा गया है। तो ये एक बात कही, ईश्वर जो है प्रधान इसमें तत्व है, प्रधान जो विषय है वो परमेश्वर ही है। और फिर इसमें कुछ और प्रमाण दिए, जिस पर हमसे कोई दूसरा कोई भी उत्तम पदार्थ प्रकट नहीं है, इस प्रकार के कुछ एक मंत्र हैं, तो उसको भी देखा जा सकता है, पर इनको छोड़ा भी जा सकता है। अब पेपर अगर तो ये समझ में आ रहे हैं, और क्योंकि उसमें विस्तृत लिखना है तो इन्हें किया जा सकता है, अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, टाइम नहीं है, तो इन्हें छोड़ा जा सकता है। मैं संक्षेप में थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे विस्तृत अध्याय है। ये सब ईश्वर के ही बीच कि भाई ईश्वर में ही, परमेश्वर ही वेदों का मुख्य अर्थ है और उससे पृथक जो जगत है वो वेदों का गौण अर्थ है। मतलब जहाँ ईश्वर की बात हो रही है तो वो वेदों का मुख्य अर्थ है और उसके अलावा जितना भी अर्थ है वो एक तरह से मुख्य अर्थ नहीं है, वो प्रधान अर्थ नहीं है। तो दूसरा क्या भाग है? कर्मकांड। तो कर्मकांड है क्या? सर्वक्रियामय अस्ति, वो सारा बिल्कुल क्रियामय है, उसमें क्रिया की ही प्रधानता है। नए तेन विदा विद्याभ्यास ज्ञाने अपि पूर्णे, विद्या का अभ्यास और ज्ञान जो है ये पूर्ण नहीं होते। ये विद्या का अभ्यास और ज्ञान तब पूर्ण होते हैं जब उसको कर्म के क्षेत्र में हम जब एप्लीकेशन प्रयोग करने लगते हैं। तो ईश्वर को किस तरह से आप प्रयोग करने लगेंगे, ईश्वर का जो ज्ञान है? तो यहाँ पर क्या है कि अग्निहोत्र से अश्वमेध तक बहुत यज्ञों के विषय में कहा है। वो जो यज्ञ है उसमें प्रमुखता क्या है, किस चीज़ की है? सब में यज्ञों में क्या है कि भिन्न भिन्न तरह के द्रव्य हैं। जैसे एक द्रव्य जो है सुगंधि युक्त होगा, कस्तूरी आदि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सुगंधि जिसके अंदर होती है। मिष्ट गुण युक्त, जैसे गुड़ जो है मीठा होता है तो उसको भी मिलाया जाता है। पुष्टिकारक कुछ तत्व हैं जैसे घृत और दुग्ध और अन्न, उनको मिलाया जाता है। और चौथा जो है रोगनाशक औषधियाँ जैसे सोमलता आदि, इन सबको जब इनका शोधन करके, संस्कार करके और यथा योग्य मिला दिया जाता है, तो उसका जब त्याग किया जाता है अग्नि में है, तो वो अणु जो है बिखरते हैं और बिखर करके वो हवा में मिल जाते हैं। और हवा में मिलने से क्या है कि वायु शोधन होती है और उस शोधन से फिर दुर्गंध सारी मिट जाती है। और उसी शुद्ध वायु का परिणाम ये होता है कि मेघ बन के वृष्टि होती है। तो ये जो है ये एक तरह से, अब ईश्वर ने तो सृष्टि अच्छी बना दी, मनुष्य ने जो है उसको खराब कर दिया, तो उसकी वजह से गंदगी हो रही है। जैसे किसी राजा के पास बहुत सारे हाथी हैं, अब हाथी एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो उनका मल मूत्र से कितनी गंदगी हो रही है। तो वो जो वायु अशुद्ध हो रही है तो वो पवित्र कैसे हो? वो होगी जब यज्ञ किया जाएगा। तो वो किसका काम है? ईश्वर का काम नहीं है, मनुष्य का काम है, क्योंकि मनुष्य ने उसको गंदा किया। तो ये जो है कर्मकांड के भी उसमें क्या कारण है कि परार्थ और दूसरा लोक व्यवहार, कि ये जो कर्मकांड है जो दूसरा विषय क्रिया प्रधान है, तो इसमें क्या है कि परमार्थ मतलब परमेश्वर की प्राप्ति और इसके साथ साथ लोक व्यवहार हैं उनकी, और एक तरह से हम कहें कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थों की प्राप्ति। तो धर्म तो कहते हैं न्याय आचरण को, असत्य का परित्याग और सत्य का ग्रहण। अर्थ जिससे व्यवहार होता है, काम जो है जो भोग आदि जिससे संभव है, और ये मोक्ष जो है वो असल में परमेश्वर को जानने से ही मोक्ष है। तो सब बंधनों से छूट करके, क्योंकि काम कर्म दो तरह के हैं, एक सकाम कर्म निष्काम कर्म। जब ज्ञान हो चुका है और उसके बाद केवल कर्म करने के लिए कर्म किया जा रहा है, ना कि उनकी फल की प्राप्ति हो या ना हो, तो वो जो है वो निष्काम कर्म है, और जो फल की प्राप्ति से किया जाए तो सकाम कर्म है। तो इस प्रकार से ये कर्मकांड का विषय है। और इसमें कुछ एक इन्होंने कि जनानाम समूह हो जनता की, जनों का जो समूह होता है वो जनता है। तत्सुखाय यज्ञो भवति, उसके सुख के लिए ही यज्ञ होता है। यज्ञ परोपकाराय भवति, यज्ञ परोपकार के लिए ही होता है। और इसमें आगे प्रणाम है, प्रमाण क्या है, संहिता का ही है कि अग्निर्वय धूमो जायते, अग्नि से धूम पैदा होता है, धूम से फिर अभ्रम्भ्राद धूमाद अभ्रम्भ्राद की भाई, उस धूम से फिर बादल होते हैं और बादलों से फिर वृष्टि, धूमाद अभ्र धूम से अभ्रम होता है और अभ्राद वृष्टि। कि धूम से होता है अभ्रम, अभ्रम मतलब अभ्र, अभ्र मतलब बादल, और उस अभ्रम से, अभ्र से बादल से वृष्टि बारिश होती है, और उससे फिर वर्षा से उस जल से अग्नि होती है। एता जायन्ते तस्माद् ए आ तपोजा, मतलब पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो असल में ये यज्ञ से होती है। तो यज्ञ एक तरह से परमार्थ का भी काम करते हैं। और तैतरीय उपनिषद में भी जैसे